πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Πριν από τη δύση του ύλου στο δάσος με τις άδειες κονσέρβες απέναντι στη Σαλαμίνα. Στη Λυρητό και στην Οστία. Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Πριν από τη δύση του ήλιου στην κάμαρα που παίζουν πρέφα. Στην κάμαρα που παίζουν τα μπλή. Για ένα τσιγάρο είχαμε μπει. Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Κι η μάνα μου, κι η μάνα σου στα μαύρα, κι ο αδερφός στο υπογείο. Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε.